punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Powracać i powraca Beck. To na dzień dobry dziś w budziku. 4:04, zatem czas na piosenkę dnia. Oxford Drama. Oxford Drama, prosto z Wrocławia. Ta dzisiejsza piosenka dnia, Be Kind. Kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannej o piątkowej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku 8 po 4. The places that I go to haven't been any good for my health. I've been a stranger to myself. Anything I put you through, you should know I put myself through it first. So of course I know it hurts. That's what makes it worse. And still you treat me like a stranger. No, musi być jakiś na lato czy na wakacje. Zaraz się przekonamy, kto dziś jako pierwszy i być może już lada chwila rozpoczyna urlop. A więc mailowo, telefonicznie, smsowo przypomnę budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Po raz ostatni w tym tygodniu, jak to wie, być może i także przed przerwą wakacyjną, no bo przecież nie będziemy się aż tak wcześnie zrywać, żeby... No właśnie, czy jest sens i czy jest w ogóle powód, by podpisywać tak wcześnie listę obecność? Może i tak. 12 po czwartej, a zatem piątkowe trzy szybkie ciach ciach. I'm not afraid of the dark. live in the dark. We will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Rozgrzewająco. No i już po wszystkiemu pozamiatane przed urlopową przerwą. Pan Jacek z Częstochowy jako pierwszy, 17, 18 za szybą auta. No niezła temperatura. Za oknem na Myśliwieckiej teraz 19. No i pan Jacek podkreśla, jaki wschód słońca i cóż za księżyc. No właśnie, to tej porze właśnie do zaobserwowania. Właśnie kiedy budzi się nowy dzień. Pan Jacek z Częstochowy w drodze na Górny Śląsk jako pierwszy dziś telefonicznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał mailowy od pana Kuby. Jakże ciepły poranek. 19 powyżej. Przyjemnie jechać w taką pogodę. No i drużyna nie pokazała się jakoś tak z najlepszej strony. 3 punkty są, no, a Niemcy już w domu, my, co by nie powiedzieć, dłużej na mundialu. No jednak takie plusy też. Plus ten 19 plus na termometrze od pana Kuby. Mailowo dziś, który zgłosił się jako pierwszy. No i jeszcze SMS-owo serdecznie witam pan Piotr z drogi. Pozdrawia ciepło, 18 stopni, czyste, piękne niebo. Nie wiemy gdzie, ale wierzymy na słowo. Rzeczywiście około 18, 19 stopni w większości regionów. Właśnie teraz o poranku. Pan Piotr jako pierwszy dziś SMS-owo. Pięknie dziękujemy. To budzikowe grono porannych korespondentów. Oczywiście sygnały zagraniczne i krajowe, pogodowe, drogowe czy wszelakie inne już za kilka chwil wraz z powitaniem nowego dnia. Oto piękne nagranie. To Krzysztof Napiórkowski. Myślę, że może wprawić w pewien sposób w osłupienie pierwszy wydźwięk, pierwsze słowa, ale gdy tak się wsłuchać, to rzeczywiście pan Krzysztof ma rację. Pięknie to nam wyśpiewując.

within the waters of her womb. And over time, those single-celled notes, they evolve to harmonies and chords. Bending and dancing, swimming then walking, flying and gliding, from the sea to the land. From the land to the sky. And somewhere along the way, in the humid hot plains, evolved us. Nomadic and tribal, we roam the earth. From the sweltering to the freezing, adapting and changing to suit our seasons. And for this reason, we are a singular note in the jazz scale of life, united through the song of our breath. And though we speak in different tongues, we dream the same dreams, connected to our collective experience. Come out from your shelters, my children, for the warmth of the sun. The time to come together has just begun. Muzycznym, dołączając do dzisiejszych życzeń imieninowych Tajwana Gardner w budziku. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. O tak właśnie, bardzo dobrze pan to przypomniał. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia z 29 czerwca. I tak w 1797 roku urodził się Józef Lompa, badacz folkloru śląskiego, działacz społeczny i narodowy, autor m.in. pierwszej napisanej po polsku historii Śląska. Zmarł w 1863 roku. W 1886 urodził się Robert Schuman, francuski polityk, minister rządu generała Charlesa de Gaulle'a, zwolennik ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Autor planu zwanego Planem Schumana, na podstawie którego w 1951 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, której następcą jest, jak wiemy, dzisiejsza Unia Europejska. Robert Schuman zmarł w 1963 roku. A w 2003 roku zmarła Katharine Hepburn, jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek, legenda Hollywood. Przypomnijmy, że w 60-letniej karierze zagrała ponad 50 filmach, była 12 razy nominowana do Oscara, otrzymała 4 statuetki. W 15. rocznicę śmierci wspominamy fantastyczną aktorkę Katharine Hepburn. To trzy daty na teraz, oczywiście kalendarz także ten muzyczny, a będzie się działo, jak wiemy, nie ma słabych zespołów, więc na pewno emocji nie zabraknie, także już za niespełna godzinę w muzycznym kalendarzu. No ale wcześniej, a to już za 2,5 minuty, prognoza pogody, pan synoptyk z najświeższymi wiadomościami na dziś. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. We'll be right back. jestem z miasta, to słychać, jestem z miasta, to widać, słychać. Nowa wersja, Steve Nash, a to rzecz jasna przypomnienie z historii, to już kilkunastoletniej elektrycznych gitar, nagranie zatytułowane Jestem z miasta. No i już, bardzo proszę, 4:30, pan synoptyk ma głos. I zaczyna o tym, że na północy i na zachodzie kraju dziś będzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie popada, na południowym wschodzie możliwe także burze. A wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny, na północnym wschodzie oraz nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz do 70, a wiatr północny i północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i na termometrach ciśnienie może i spada, a temperatura w tym tygodniu jakoś tak rośnie. Od 22-24 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie 26, podobnie na krańcach południowych, w Małopolsce, na Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, na Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie do 28 stopni. Drzewa i lot ptaka, inne serce bije w nas. Jednak los nam ręce splata, dotyk czyni cuda i dlatego patrzą dziś z daleka, prawdy nie chcą znać, rację pragną mieć. I we mgle odnajdę zawsze ślady twoich stóp, myśli twoich szuk. Ja mogę tylko dać. Nie zapowiadałem, że to tak od razu po prognozie pogody trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy utwory różnych artystów. No bo dzisiaj tak prościusieńkie, że na pewno państwo skojarzą, mając w pamięci i nucąc to, co przed chwileczką zaprezentowały Wilki. No ale przecież jeszcze drugie i trzecie nagranie z rzędu przed nami, więc spokojnie państwo odszyfrują, traktując to rzecz jasna jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Pan Michał z Myszkowa podpowiada, no i po sukcesie naszych to i pogoda się poprawiła. A i owszem, a rzeczywiście drużyna może nie pokazała się z najlepszej strony, ale trzy punkty są. To pan Kuba tak dziś podpowiada. No jakoś tak może i na otarcie łez, czy jakkolwiek na skołatane nerwy. Być może. Tak czy inaczej trzeba oddać sprawiedliwości z Japonią. Nasza drużyna wygrała 1-0. Oczywiście będziemy podglądać także to, co dzieje się na mundialu powtórkowo w budziku, specjalnie z dedykacją dla wszystkich, którzy może niespecjalnie oglądali, interesowali się, a i być może dla tych, którzy zainteresują się, bo jak wiemy i w budziku nie ma słabych zespołów dziś, piątek, rozgrzewka, wiadomo, urlopy, wakacje, no i też na mundialu, to już taki czas, za chwilkę zacznie się tejże fazy turnieju, że nie będzie słabych drużyn. No przynajmniej te niektóre już wracają do domu. Ale nie o tym. Uwaga, 71335 SMS-owo, tu i teraz. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania. No dziś jeszcze dwa pozostały. W sumie 7 minut. Myślę, że spokojnie odszyfrujemy, cóż to takiego. Prościusieńkie zadanie na rozgrzewkę, też na zakończenie tego naszego wiosenno-letniego już sezonu 3 na raz. 71335. Przyjemnego słuchania szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. A na budziku za 24 minuty 5. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100-kilowy głaz i zginął. Strumyk płynie tak jak płynął, cicha woda, brzeg rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zanik metody wyjścia ustrze cichej wody. Cicha woda, brzeg rwie. W jaki sposób, któż to wie, ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda, brzeg rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda. Cicha woda, brzeg rwie. W jaki sposób, kto to wie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzeg rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda, brzeg rwie. A da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Płynął strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Czasem tylko od tak proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak na ciszy. Cicha woda, brzeg rwie. W jaki sposób, kto to wie, nie zdąży nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzeg rwie. W jaki sposób, któż to wie, ma rację, że tak powiem, to wszystko wie. Cicha woda, brzeg rwie. O, o. Oj, rwie mi to jak, o, a. Trzy na raz. Thank you. wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody nie wejść, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie wejść, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie wejść, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie woda tu wpłyń. Płyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie. Płyń na mnie i ugaś, ugaś. Bo grałem z ogniem i grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w płyn. Morany, bo grałem z Mam nadzieję, że nie będę lał wody, tylko szybciusieńko, króciusieńko i na temat. Co dziś łączyło? No, rzecz jasna, nie ogień, nie ogień, a takie pierwsze strzały były. No, to było 50% szans na sukces, niektórym się nie udało. Po pierwszym nagraniu Wilków, ja ogień, ty woda. No, ale już po kolejnym, czy Macieja Maleńczuka z zespołem Psychodancing, czy z pozostałymi przyjaciółmi, także w utworze Cicha woda, no wiadomo, że nie o cichość chodziło. No jeszcze Mrozu na koniec, to przed chwileczką Szerokie wody. O szerokość też nie. Pan Maciek z Libiąża na podium jako pierwszy odpowiedział krótko na temat woda. Pani Halina z Nowogrodźca jako druga, dziś rzecz jasna także to samo hasło na cztery litery. Z pewną wątpliwością, bo pojawiło się pytanie czyżby, ale jednak czyżby woda. Z pozdrowieniami ze Świdnicy. Chyba będzie ładny dzień, to pan Tomek odpowiedział jako trzeci dziś w naszym cyklu. Trzy na raz. Tak jest, woda. I przyjemnego, bezpiecznego odpoczynku państwu nad wodą życzymy. Tym bardziej nawiązując, że dziś święto. Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nie tylko panią Monikę. To życzenia dla wszystkich ratowników w dniu WOPR-u. Godzina czwarta. Minut 44. Sekund w 3. O, właśnie teraz 4. Learning to Fly i oczywiście Pink Floyd z topu wszechczasów. 11 minut pozostało do godziny 5. Państwo sugerują, a może by tak wziąć urlop i gdzieś polecieć. O, bardzo dobry pomysł. Bardzo dziękuję za życzenia imieninowe. Słucha się, panie Budziku, słucha to pan Michał z Myszkowa. Także jakoś tak pozytywnie naładowany po sukcesie naszych. W cudzysłowie, sukcesie. Pan Mirek z miasta Łodzi, ja również gorąco pozdrawiam wszystkich Piotrów i Pawłów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał od pana Jarka z Zielonego Autotransportera. Dawno nie było z nami naszego wiernego słuchacza, ale takie życie, jak pisze pan Jarek, praca, praca. Dobrze, że jeszcze 3 tygodnie w trasie i potem urlop. Wszystkim urlopowiczom jeszcze przed. To najpiękniejszy czas. Najlepsze życzenie od pana Jarka. Czas płynie jak rzeka. To wyróżnienie dla pani Kamy z Myszkowa za taką właśnie odpowiedź jeszcze do naszego cyklu 3 na raz. Pozostałe sygnały od państwa, bardzo miło pan Robert, także bardzo nam miło, że jest pan z nami po wczorajszych emocjach. No rzeczywiście, tu nawet, no, jak to się nazywał, ta wuwuzela została w studiu. Chyba ktoś miał nadzieję, że wyjdziemy z grupy, no ale jakoś tak się nie udało. W powtórkowym meczu, który właśnie teraz trwa, Belgia wygrywa z Anglią 1-0, 84. minuta i zdaje się, że do końca spotkania już wynik nie ulegnie zmianie. Pan Paweł z nami także pourodzinowo. Witamy. Pan Andrzej z okolic Ryk. 15. A dziś Skarżysko i tamże właśnie, ale jeszcze potem po drodze Kielce, Starachowice, potem Katowice, Kraków. Takie malutkie kółeczko. No ładne mi malutkie kółeczko, że ze Świętokrzyskiego Śląskie jeszcze zahaczymy, jadąc z Mazowieckiego, zahaczając o Lubelskie. Sygnał od pani Janety. Czas na poranne bieganie. Dziś mały jubileusz. Licznik biegowy pokaże 800 kilometrów w tym roku. Pozdrawiam z Lublina. Szczególnie także pana Adama, nie z Lublina, a z Zabrza, przygotowującego się do biegu na górę Żar. To od pani Anety. A z góry Żar to też można fantastycznie poszybować. Ach! Stacja Stare Pole na nasłuchu przez całą krótką noc. To od pana Darka. 14 stopni. Tyle pokazują czujniki przy torach i słońce już prześwituje przez drzewa. Bardzo dobrze. Pani Wona z nami. Dzień dobry. No i już mamy ten piąteczek. Ciepło. 14 stopni. Niebo zaczyna się trochę przecierać. To sygnał z Nysy. No i jeszcze pan Remek. Proszę bardzo. Krótko. Pytanie, odpowiedź, akcja, reakcja i już jest. Bieg w deszczu. Deszcz w biegu. Tak było wczoraj w Międzyborowskich Wydmach, a sprzed milionów lat rzecz jasna dziś bezdeszczowo, na suchą stopą, na ścieżce biegowej około 16 stopni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bieg w deszczu, no i dokumentacja fotograficzna także z tych wydm od pana Remka Szczęściarza Żyrardowskiego, rówieśnika Trójki. Można? Można. Przed godziną 5. Jak się chce, to pewnie. Mocno ściskamy wszystkich biegaczy i nie tylko. Za 8 minut będzie 5. No i są gratulacje dla pani Janety. No tyle wykręcić na rowerku. Ej, że panie Jacku, niby akcja Czułe Ucha, to biegowo tyle, 800 od początku roku, przez pół roku. No, fantastyczny wynik. Raz jeszcze pani Janecie gratulujemy. Nie na rowerze. Pan Wojtek z Manchesteru na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały te poranne. Na dzień dobry także pani Isa z Nowego Jorku, urlopowana i bardzo dobrze. Pani Magda, północna Norwegia, też jest z nami. Oj, długie te noce, długie, długie i słońce prawie nie zachodzi. No nie zachodzi, to wiadomo. Pani Marzena, kiedyś w robocie, jak to brzmiało, prawda? W robocie, a teraz można sobie odpocząć. No i rzeczywiście, Seszele, także z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Henryk, Sztade, a i owszem, i pan Sebastian na Fioni. Duńscy piłkarze, a przede wszystkim duńscy kibice też dziś będą odpoczywać. No i zdaje się, że ta faza grupowa też jakoś tak chyba optymistycznie się zakończyła. No i bardzo dobrze, tego się trzymajmy. No i co tam? No już schodzą z boiska za chwileczkę, za minutkę do szatni. Belgia także w powtórce. No zaskakujące. Też wygrywa z Anglią 1-0. No ale wiemy, że po wyrównanym spotkaniu także i fantastyczny futbol będzie do obejrzenia. A w przyszłym tygodniu, och, to będzie się działo. U nas Greta, rozbudzająco, na 4 minuty przed godziną 5. Takie wycinanki gitarowe lubimy. On the edge of God. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr